أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما. يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا. ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. صدق الله العظيم. سورة المعارج مكية وهي 44 آية وفيها ركوعان. سورة المعارج مكي سورة مكة مكرمة کی نازل شوی دی. سلور سلویخ آیاتون دی او دو پکی رکو گانی دی. سأل سائل یو سوال کون کی سوال کرے دی. دا سوال کلا د یو سیز دا تحقیق د پاره کیږي او سوال کلا په معنا د درخواست او په معنا د طلب باندې کیږي. سوال په معنا د درخواست یا د یو سیز د غوښتلو د پاره کیږي. نو په دې ځای کې دا سوال د طلب د پاره دی، د غوښتلو د پاره دی، د حقیقت معلومولو د پاره نه دی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمائی کہ نظر ابن حارث دے راغے و در پیغمبر علیہ السلام نا سوال کرے دی. سوال پدا سی شان چہ در پیغمبر علیہ السلام تکذیب کرے دی، دروغ جنے وتے ویلی دی، دا اللہ قرآن تے دروغ جن ویلی دی، او بیا دیر پا فخر او پا جرت باندوئی اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء او ائتنا بعذاب اليم. يا الله كتر دا دين استاد طرفنا حق وي نو پمنگ دا کانو باران اوروا، دا اسمان دا طرف پمنگ کانی را اوروا، یا رابانی و بل دردناک عذاب راولا. نو دردناک عذاب یا کانی دغستری، دا عذاب دغستری. سأل سائل دا سوال کون کی سوال کرے رے، طلب کرے رے چی عذاب راولا. نو پا دنیا کی دا بدر پا میدان کے پا دے کافرو اللہ عذاب راوستو، دا مسلمانانو دلا سے پا عذاب کرن. نو چاچ عذاب غست دے ناغل عذاب ورکلی شو. او جواب کی گی چی دا عذاب پا کافرانو خامخا واقع کی دن کے لے که پا دنیا کی وی ہم او که دنیا کی نینو آخرت کی خامخا با پی یا دنیا آخرت دوالو کی با عذاب بی او دا دے عذاب دا فکولو والا بغیر دا اللہ نبل سوکشتنا او دا عذاب دا چا دا طرفا دا اغی اللہ دا طرفا ظلم عارج چی اگر درجو والا لے معارج مانا پوڑے معارج اگے پوڑے تو چاہے کہ پاٹ کی وی درجی وی پکی خط پورتا درجے پکی وی تو دے دے کہ دادا اللہ صفت تے ذل معارج اگر اللہ چے درجات عالیہ والا لے او دا درجات عالیہ خط پورتا وہ آسمان دی و اسمانونا خکتا پورتا دی. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمائی ذل معارج مانا ذل سماوات دا اسمانونا مالک مالک دا اسمانونا تعرج الملائکت والروح پدی پورو کے پدی درجو کے پدی اسمانونا کے ملائک خیجی او روح جبرائیل علیہ السلام ہم خیجی نو عام فرشتی خو خیجی خو روح جبرائیل علیہ السلام خصوصی طور بانے ذکر کو دادا دا اعزاز دے ذکر مستقل ذکر شو فرشتی کم وقت خیجی فی یوم کان مقداره 50,000 سنة پا اغیر وز کے چی دا غیر مقدار 50,000 کال دی اغیر وز چی 50,000 کال دا فی یوم کان مقداره 50,000 سنة یقعو هذا العذاب دا عذاب و دا سختی و تکلیف بکل واقع کی گی پا اغیر وز کے کان مقداره چی دا غیر مقدار 50,000 سنة 50,000 کال دی دا عذاب پا کافر واقع کی دن کی دی اور دا غیر وز مقدار 50,000 کال دی. پیغمبر علیہ السلام نا دا دیر وز پبارکی دا اگدوالی پبارکی تپوس شوئے دی نا پیغمبر علیہ السلام فرمائی پا اغذات میرے قسمی چیزا ما روح دا غب پا قبض قدرت کرے چی دا روز پا مومن با دمر سپکوی لکہ دا یو فرض منز دا ادا کول دا وقت نبم کمی فرض من چاہ دا کیا سونا وقت کی دا دین کم وقت کی بدار روز ختمی گی. ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وی دا روز دا مومنانو دا پارا با دوم رئی لکہ دا ماز پخین مازیگر پا منس کے چا سونا وقت دی نو دا روز چاہ دا پارا دا یو منز برابر دا چاہ دا پارا دا دو منزنو پا منس کے دا وقفی برابر دا چار پارا دا دنیا دا روز برابر دا چار پارا دا میاشتی و چار پارا دا کال چار پارا دا زرو کالو چار پارا دا 500 زرو کالو دا عمل پا اعتبار پچا با لگئی و پچا با دیرے وی کلا چا سختی و تکلیف دیری نو گینٹے نم کال جوڑی گی او چا خوشحالی و راحت وی نو کلو نم دا گینٹے پشانتی ری گی نو پچا با نی کم دا و پچا با نی دا روز زیادہ را. سأل سائل بعذاب واقع غسطل یو غسطن کی عذاب واقع کی دن کے سأل سائل غسطل یو غسطن کی یو غسطن کی غسطل بعذاب واقع اگا عذاب چی واقع کی دن کے لئے چال پارا للکافرین کافران دا پارا لیس لہو دافع نشتس دے عذاب دا پارا سوک دا فکون کے ذل من اللہ ذل معارج دا اغی اللہ دا طرف نچے اغا دا درج و مالک دی اغا دا اسمانون و مالک دی ذل معارج ذل سماوات دا اغی اللہ دا طرف نچے ذل معارج دا درجو والا دے. تعرج الملائکتو خیجی فرشتے والروحو او جبرائیل علیہ السلام ہم دا مومنان روحونا پدغی خیجی فی یوم پدغ روز کے کانا مقدارو 50,000 سنہ چی مقدار دا غیر روز 50,000 کال رے. فاسبر صبرا جمیلا پس صبر کوا پڑیر خصبر سرا. کافران بدر پوری خندہ و مسخرے کئی کلبوئی دا عذاب چتو یا دے نزرے راولا ولی زر نرا ولی پدے خبرو بانے صبر کوا استقلال سرا وقت رواز لمتنگوا حرف دا شکایت پجب بانے مروڑا صبر بکے. فاصبر صبرا جمیلا پس صبر کوا پڑیر خ صبر سرا. انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا انہم یرونہ بعیدا بے شک دا کافران گنی دے قیامت لر بعید و دیر لرے دا عقل نیم دیر لرے دا امکان نیم دیر لرے گنی وی قیامت بالکل نشت لرے دا قیامت رات لل بعید از امکان دور از عقل دا عقل نلرے ناممکن ہے گنی. انہم یرونہو بعیدا بے شک کافران گنی دے قیامت لر بعیدا دیر لرے دا حد دا امکان نلرے گنی. ونراہو قریبا او منگے وینن گنو اے من قریب دیر زرد چی قیامت بواقیشی. یوم تکون السماء کالمہل پکم رس چیشی بدا آسمان پشانتی روی لکڑی تانبے کالمہل پشانتی روی لکڑی تانبے یا مہل دا تیل چی کل سرکلی شی نو پا ویخ کرا سے اگا خیری پاتی اغم سر شی تیل چٹ پا اردو کی ورطا ہوئی. یوم تکون السماء کالمہل پکم رس چی دا آسمان با دا تیلو دا یشیدل خیری پشانتی شی یا بدوی لکڑی تانبے پشانتی شی. و تکون الجبال کالعہن او دا مضبوط مضبوط غرونا چی دی دا بدرنگینا وحل شی ویوڑا پشانتی شی دا وڑای چوالی شی نو پا ہوا کی الوزی نو دا وڑای رنگ چی مختلفی نو دا پا نظر باندی رازی مختلف رنگونا نو دا غرونا هم دا مختلف رنگونا دی. اللہ فرمائی و من الجبال جدد بیض و حمر مختلف الوانها و غرابیب سود پا دے غرونا کے تکس پی نمشترے پا دے کے تکس رنگ مشترے مختلف رنگونا دی سپک تکتور دی نو دا تکسر رنگ تکتور رنگ او تک سپین رنگ دا چٹول زرہ زرہ شوالو زی رنگی نو ونے بخکاری. و تکونو الجبالو کل عہنے شیبا دا غرون پشانتی دا رنگی نو وحل شوی وڑے. ولا یسأل حمیم حمیما تپوس بن کئیو دوست دا بل دوست ہر سڑے نفسی نفسی گویا دے رب حبلی نفسی رب حبلی نفسی یا اللہ زما دازان ما تراؤ بخو ما معاف کا پنور دنیا چیسے تیرے گی تیرے گی با او خدا ما معاف کا ٹول لگیا دی نفسی نفسی بلکہ پیغمبرانم تق وقت کی ہوئی نفسی نفسی یو زمان پیغمبر علیہ السلام اغب ادا سے نوئی چی نفسی رب حبلی امتی رب حبلی امتی رب زما امت ما تراؤ بخا نور دوستان پا دغی روز پکاری گینا. ولا یسأل حمیم حمیما تپوز بنا که یو دوست دبل دوست یو بس سرونهم دیتا با هر سخکار کلیشی خدا یو بل امداد بکولی لیشی. یود المجرم لو یفتدی من عذاب یوم اذن ببنی یود محبوب گنی المجرم و یو گناہگار لو يفتدي من عذاب يومئذ چه دے پا فدیہ کی ورکی دا دغی دا روزی دا عذاب نا بچ کے دو دا پارا ببنیه خپل زامن وی زما زامن طول والا دویل عذاب ورک خوما بچ کا و صاحبتی او دے بخپل بی بی دا فدیہ دا پارا ہم پیش کئی دا بی بی میں واقل خوما ما پا عذاب وا و اخیه پا فدیہ کی بخپل بچ رورم ورکی و فصیلتی اللتی تعوی اگر خپل قام قبیلہ چھ دے پاگے کے اسے دا اگر ٹول قام قبیلہ دے مواقلی خما دے پری دی ومن فی الارض جمیعا اگر سو چھ پا دے ازمک کی دا ٹول دے فیدی چھ خما پریگ دا ثم یونجی ہی بیا با دے غوالی چھ دے لدے نجات ورکلی شی کلا ہرگز دا سے ندا نہ دد پدے بانے بزوی اغشتی شی نہ بدد پدے خزا اغشتی شی نہ رو رو نہ قام قبیلہ نہ دا دنیا مال و دولت کلا ہرگز دا سے نہ دا نہ یو پا بدل ببل نوی نشی انہا لضا نزاعت للشوا انہا بے شک دا اور دا دوزخ چلے لضا دیر تیز و لمبو والا لے نزاعت للشوا سرمن استن کے ردا بندنا یا داسر را استن کے رے راہ کن کے دے زلا را سرمنم تے اوباسی او دنن تے نظرہم را اوباسی کلا انہا لضا بے شک دا اور دا جہنم لضا دیر لمبو والا دے خالص شغلی دی پکے بل سے نشترے نزاعت للشوا دا شوا مانا دا سر سرمن او دا اللہ سخفو سرمن ام پا دے کے شامل دا یعنی دا جہنم دا اور دوم رسخ دے چی دا دے پا شغلو باندے دا دماغ او دا اللہ سخفو سرمن را غنڈ شیداتی نا اوزی او دا دوزخ دا اور دا با آواز کی خبری بم کئی تدعو من ادبر وتولى وجمع فاوعى تدعو دا جهنم دا اور برابلی آواز بکئی من اغا چاہتا ادبر چ شایکلا وتولى او اگر زید شایکلا او روان شو نو دوزخ بورتا آواز کئی دے کافر تا دوزخ با آواز ہم کئی هلما يا كافر اي كافر ما تراشا هلما يا منافق اي منافق ما لراشا دللنا آواز كي خبر بكي دي دوزخيان سرا جهنم خبر كي ما لراشا اي كافرا تدعو من ادبر وتولى رابل بدا دوزخ دا اور من ادبر وتولى چاچ شاکڑے دو گرے دلے دے وجمع فاوعا او مال جمع کرے دے او سنبھال کرے دے دا کافر تاواز کئی الی یا کافر الی یا منافق الی یا جامع المال اے دا مال جمع کون کی اما طرف تراشا و جمع او دا جمع کرے دے مال فا اوعانو سنبال کرے دے قندی کرے دے دے بتیخ تا کئی و دوزخ و توی راشا و دے دوزخ دا اور نبیو گردن را اوزی سترگی و گناہ خلا ہر سب لری میدان حشر کے بگر جی گی لکا چرک چی ٹونگا وی دانا پورتا کی دا سے بدو زخیان پا ٹونگا ٹونگا کے پورتا کی یو گردن دے دا اور او باہر میدان حشر تراؤوتا ٹونگا ویو سڑے تیرے روغے تیرے بیا بیا دو زخ کے قیقیو بیا گرزیں ان الانسان خلق حلوعا بے شک انسان پیدا شویر کمزوری کم ہمتا حرس والا تا انسان کمزور دے ان الانسان خلق حلوعا حلوع معنی حریص حرسناک بے صبر کم ہمت. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی حلوان مراد اگر کس دے کہ مال حرام کے حرس کئی یا دیر سخ بخیل لے زلے تنگ دے و بے صبر لے تدہ حلوع پا دے مانا کہ دا ٹولے مانے راج مدی او دہ حلوع مانا قرآن پخپلہ کی اذا مسہ الشر جزوعا و اذا مسہ الخیر منوعا. حلو چاہتا ہوئی اذا مسہ الشر جزوعا تکلوت الشر رسیگ نو دے جزع فضع فریاد کی و اذا مسہ الخیر تکلوت خیر رسیگ نو منوعا دے چال ورکینا دیر شموی چال سن ورکی منوعا من کون کیوی کم حمتا و بے صبر رے کا تکلیف و مصیبت اور رسید نو دا صبر نکار ناخلی جزوعا بے صبری کمال دولت ور لراجم شنو دمر بخیل لی چچال ور کینا فرائض و واجباتم نا ادا کی. ان الانسان خلق هلوعا بے شک دا انسان بے صبر و کم حمت دے اذا مسه الشر جزوعا چکل دتا شر و رسیگ نو دے بے صبر شی و اذا مسه الخیر منوعا چکل مالو دولتو خیر و تو رسیگ نو منوعا دے منک ان کے بے توفیق لے. ہر یو انسان دا سے نلے الا المصلین مگر منز گزار کم حمت و حرسناک نلی الذین اغا منز گزار هم على صلاتهم دائمون چغی پخپل منزنو باندے ہمیشہ قائم وی دا سنچی ہو منز کرے بل نکڑے کل کرے و کل نکڑے ہمیشہ ہمیشہ منز کو ان کی وی. والذین فی اموالهم حق معلوم اور اگر منز گزارو بل صفت دارے چی دا اگر خلق دی فی اموالهم چی دا دوی پا معلونو کی حق معلوم حق دی معلوم او مقرر للسائل والمحروم دا سوال کون کی دا پاراهم او دا نسوال کون کی دا پاراهم کسو سوال کئی بعض بندہ فقیر وی سوال کئی بعض فقیر دی خاموش ناس دی غگ نکی دوارو دا پارا حق مقرر دی پکی. والذین یصدقون بیوم الدین او اغا خلق کی تصدیق کئی دا یوم جزا دا قیامت درو دی تصدیق کئی پاغی بانی یقین کئی. والذین هم من عذاب ربهم مشفقون او اغا خلق هم من عذاب ربهم کی دوی دا خپل رب دا عذاب نا مشفقون یریدن کی دی نو دا اللہ دا یری دا اللہ دا عذاب دا یری گناہ تا نزدیکی گی نا. ان عذاب ربهم غیر مأمون بے شک عذاب دا دوی دا رب غیر مأمون دا غینا یرا بے یرے کے دل ندی پکار غیر مأمون بے یرے کے دل تے پکار ندی. والذین هم لفروجهم حافظون او اغا خلق کیا غوی دقبل دا شہوت دا زینو حفاظت کون کیری خلاف شریعت پل شہوت نپورا کئی الا آجہم مگر پخپلو بیبیانو بانے پورا کئی او ما ملکت ایمانهم یا پخپلو بین زبان دے پورا کئی شرعی بین زبان دے فا انہم غیر ملومین پس بے شک دوی پدے کار کے ملامت ندی. فمن ابتغا وراء ذالکا اگر چاچ اخپل شہوت پورا کول اولٹول وراء ذالکا دخپل منکوحی یا دخپل وینزن غیر پبل دیکے یا پبل طریقہ باندے شہوت پورا کول اولٹول فاولائک هم العادون پس دغ خلق دا حد نہ تجاوز کون کیری دا حد دا اعتدال نو دا حد دا جواز نہ پورے وطن کیری. والذین هم لأماناتهم او دغ خلق دخپلو امانتنو وعهدهم او دخپلو وعدو راعون رعایت کون کیری کچا ورسر امانت اخی دنو خیانت پکی نکی کد اللہ امانت ورسر دنو خیانت پکی نکی کہ اللہ سرے وعدہ کرے دنا غا پورا کئی او کہ بندہ سرے وعدہ کرے دنا غا پورا کئی والذین هم بشہاداتہم قائمون او دی پخپلو شہادتنو گواہو باندے قائم دی چکل وقت دا ضرورت راشنا غا وقت کی پورا پورا شہادت ور کئی والذین هم علی صلاتہم يحافظون او اغا خلق چلقبل منزنهم حفاظت كون كري اولائك في جنات مكرمون هم دا صفتن والا خلق دا جنت فباغنك مكرمون فعزت كبوي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.